corridri. Скрабли моря корабли, вкрапли душу не втопити. Що ж, а значить, будеш жити. Добре солов'ю тягне пісню він свою. Світ за очі не літає і нікого не кохає. Темно у гаю.